Don't make me over. Now that I do anything for you, don't make me over. Over. Now that I can't make it without you, don't make me over. I wouldn't change one thing about you. Just take me inside your arms and hold me tight and always be by my side. Laat zich niet veranderen, ze wil blijven wie ze is. Dionne Warwick en Don't Make Me Over. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 29 januari. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Dordtse illustrator René van den Kerkhof maakt video's van rechtbanktekeningen. Angelique Schipper vertelt over de Gouden Eeuw. En zonneracers TU Delft gaan verder onder nieuwe naam. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Sky. dreams won't kill you. Yeah, I pray you know the truth. Emptiness is all around you. So what you gonna do? Yeah, what you gonna do? I thought I'd find, I thought we'd share. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. En volgens hoorde je de Fun Loving Criminals en Me and You. En daarna Al Green en Let's Stay Together. De Dordtse illustrator René van den Kerkhof maakt niet alleen maar rechtbanktekeningen, ze maakt ook video's van hoe ze tot stand komen. Mariska de Vries praat met haar. René van der Kerkhof is illustrator. Ze komt uit Dordrecht en ze maakt strips in de rechtszaal. René, ik heb wel gehoord van mensen die tekeningen maken in de rechtszaal. Omdat, ja, ik heb er niet veel verstand van, maar je mag daar niet fotograferen, hè? Meestal niet. Je hebt wel eens dat er camera's aanwezig zijn, maar dan zijn die uitsluitend gericht op bijvoorbeeld de rechter of een advocaat of de officier. De verdachten mogen niet in beeld komen. Het is het idee dat de verdachte enigszins iets van privacy heeft. En een tekening is natuurlijk een ander soort interpretatie dan een foto. Nou, als je goed kunt tekenen, dan is er weinig verschil. Nou, je hebt collega Petra Urban, zij tekent heel realistisch. En dus in Rotterdam was volgens mij in september 2017... was een keer een advocaat die tegen de rechtbank zei van ik wil niet dat Petra mijn cliënt tekent, want ze kan zo goed tekenen. Dan is de cliënt te herkenbaar. Ja, maar toen is er een vrij duidelijke uitspraak geweest dat je niet van een tekenaar kan verwachten of eisen dat alleen maar een slechte tekening mag zijn. Zo ver gaat de persvrijheid natuurlijk ook weer. Ja, dus dat. Maar goed, je maakt prachtige tekeningen. Ik kan natuurlijk niet zeggen of ze herkenbaar zijn. Ik zag er wel een van Wilders, die was goed herkenbaar, moet ik zeggen. Maar de rest van de verdachten kende ik niet echt, die ik gezien heb op je tekeningen. Dus daar kan ik geen uitspraak over doen. Maar dat is vaak zo, hè? Dat is. Als je een tekening hebt, dan kan het als tekening heel mooi zijn. Maar het is heel anders als je een tekening van iemand ziet dan wanneer je hem op straat ziet. Of ergens anders, of dat familie van je is. En het is ook stilstaand beeld natuurlijk. Dat scheelt natuurlijk ook weer met iemand die gewoon beweegt. Ja. Over bewegen gesproken, je maakt er ook filmpjes van. Hoe doe je dat? Nou, ik heb... we zijn natuurlijk op de radio, dus dat is geen visuele ondersteuning. Maar ik heb mijn iPad bij me. En ik werk in het programma Procreate. Dat is een heel fijn tekenprogramma. En ik werk direct met een pensel op het scherm. En ik heb heel veel opties qua tekenen. Maar wat het programma ook voor mij doet, is dat het de totstandkoming opneemt. Okay. Dus ik hoef er zelf niet een camera op te zetten. Het programma slaat elke streep, elk vakje, slaat die op. En dat kan die versneld afspelen als en zo exporteren. Dus ik was ermee aan het experimenteren om dat als eindproduct te zien, in plaats van alleen een stilstaande afbeelding. Krijg je reacties? Je vertelde net dat een advocaat had gezegd dat hij niet wilde dat een bepaalde mevrouw de tekeningen maakte. Krijg jij ook reacties op je tekeningen van bijvoorbeeld van verdachte advocaten of andere mensen uit de rechtszaal? Af en toe. Als het vanuit een advocaat komt, dan is het wel eens van, kan je dat 10 kilo afhalen? Of mogen we wel wat minder rimpels? Dat is gewoon ijdelheid. Ik heb ook een keer gehad, toen was de verdachte zat niet gedetineerd, dus tijdens de schorsing mocht hij ook mee naar buiten. Dus als iemand gedetineerd zit, dan zit hij tijdelijk gevangen. Dus bijvoorbeeld in voorarrest. En dan moet hij, als de rechtbank even pauze houdt, moet hij in een apart zaaltje blijven. Maar deze verdachte was het dus niet. Hij werd verdacht van oplichting voor iets van 15.000 euro, als ik het me goed herinner. Dus tijdens de schorsing kwam hij mee naar buiten in de normale hal waar iedereen zat te wachten. En toen kwam hij naar mij toe van, bent u van de media, mevrouw? En of hij dan de tekening mocht hebben. Oh, hij vond het zelfs leuk. Ja, maar ik dacht, deze meneer wordt verdacht van oplichting. Ik geef tekeningen niet zomaar weg. Dus, maar welke financiële zekerheid heb ik dat diegene mij kan betalen? Ja. Sowieso zou ik dan na een zitting contact mee moeten opnemen met de verdachte. Dat lijkt me ook niet. Dat is niet helemaal de bedoeling, nee. Of ik had hem ter plekke mijn tekening moeten geven. En destijds werkte ik nog op papier inmiddels. Dan had je zelf geen tekening meer. Want ik werkte toen in opdracht van de krant. Dus dat. Nou, ziet gewoon als een compliment inderdaad dat hij een mooie tekening zag. Hoe ben je in de rechtbank terecht gekomen? Want tekenen kun je overal natuurlijk. Je schildert ook, je doet ook andere dingen. Hoe lang doe je het nu al? 2 jaar en een paar maanden. En het bevalt goed. Je wilt dit absoluut blijven doen. Ja, en ik ben nou ook een beetje aan het uitbouwen, stapje voor stapje. Kijken naar andere rechtbanken, naar nieuwe media die ik nog niet ken. Dus er zit progressie in ieder geval en je hebt het naar je zin. Heb je ook een website waar je werk te zien is? Ja, ik ben René en ik ben niet zo groot. Dus dat is Renéetje, maar dan zonder de re, als mensen mij nog kunnen volgen. En dan ga je gewoon naar neetje.nl. Neetje.nl. En dan kom je bij René van der Kerkhof uit Dordrecht. En zij is illustrator in de rechtszaal. Dankjewel. Irez à l'Orient embrasser les tsarines et les bateliers. Même si l'hiver est grand, tandis qu'on a pays d'autres idées. J'irai. Là où sont les amants quand l'amour se résigne, triste et mal caché. Et si je les entends, mémoire qu'on mutile, tout homme doré, pour tout vivant silence, pour tout vivant, j'irai crier. Alexis m'attend, Alexis m'attend, les mousses qui prospèrent sous sa veste. L'ami, la Chine aux Balkans, sans qu'on me l'interdise, j'irai le trouver. Même s'il faut saluer les héros qu'on déguise, phares des mausolées, aux âmes qu'on emprisonne, pour qu'on lui donne. Faut traverser les tableaux de Soutine, même les figurés. Dans le cirque des grands, ce sont les enfants qu'on grime, larmes dépensées. Pour tout vivant, souffrance, pour tout vivant, j'irai crier. Alexima. Alexis m'attend, les mousses qui prospèrent sous sa veste, l'ami. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. These arms of mine don't have the muscle, and they don't pump no iron. But they can hold you when you're hurting, baby. These arms of mine. These arms were made to hold a woman when she gets lonely in the night. And I keep them wide open, baby. These arms of mine. This old heart is sentimental. I guess I wear it on my sleeve. But it feels your pain, baby, when dreams are scattered like fallen leaves. This heart was made to love a woman, though it may be broken time to time. It beats in rhythm with your loving, baby. This heart of mine.

Rio de Janeiro Blue van Randy Crawford. Het experimentele zonne-energie race team van TU Delft gaat verder onder een nieuwe naam. Wat en waarom hoort u van Herman de Bruin? De zonneauto's zijn bekend. Die zijn er al een aantal jaren en ze hebben ook allerlei wedstrijden gewonnen bij het Solar Team in Delft. Maar Amy Klein-Holkenborg is aan de telefoon. Welkom, Amy. Hallo. Ja, want jullie zijn van naam veranderd. Ja, dat klopt. Afgelopen dinsdag is onze naam veranderd in Vattenfall Solar Team. Oei, Vattenfall? Dat klinkt Noors, Zweeds. Het is Zweeds. Ja, Zweeds, ja. Ja. Ja, want jullie hadden een Solar Team van een Nederlandse oorsprong. Ik weet niet of Nuon, dat was het, Nederlands is, maar dat zou het zijn. En nu hebben jullie eenzelfde sponsor, maar met een andere naam, hè? Word je daar nou beter van als Solar Team? Want jullie krijgen daar natuurlijk geld van en dan kunnen jullie weer een nieuwe auto presenteren. Nou, we hebben een contract gehad met Nuon voor 4 jaar. Deze loopt nog steeds en daar zal geen verandering in komen. Oh, dus er verandert eigenlijk niks dan alleen de naam? Precies. Ja. We gaan nog steeds door met de fijne samenwerking. Ja, maar jullie gaan wel een nieuwe auto bouwen, hè? Want dat doe je volgens mij bijna elk jaar. Ja. Niet ieder jaar. Nee. We maken 1 keer per 2 jaar maken we een nieuwe auto. Dit doen wij om mee te doen aan de World Solar Challenge in Australië. En op dit moment zijn wij dus bezig met de ontwikkeling. Want in oktober gaan wij weer racen. Mm-hmm. En ja, hoe het nu erin staat is dat wij hem eerst in de computer gaan zetten. Daar zijn we druk mee bezig. En als het goed is, is dat binnen een aantal weken is dat klaar. Mm-hmm. Waarna we gaan produceren in Zwolle, dan gaan we de koolstofvezel buitenkant maken. Koolstofvezel is een heel licht en sterk materiaal, want we willen onze auto natuurlijk zo licht mogelijk hebben. Tuurlijk. Om zo snel mogelijk over de finish te laten komen. En nee, dat duurt ongeveer 3 maanden en daarna gaan we testen, heel veel testen en daarna gaan we naar Australië. Om te winnen. Ja, dat is wel het doel. Dat is wel de bedoeling, ja natuurlijk. Ja. Want jullie hebben al een aantal keren gewonnen. Is deze auto nou heel anders dan de vorige? Of doe je er een paar specificaties bij of aan of hoe dat dan ook heten mag? Ieder jaar krijgen wij een dik boek met reglementen daarin. Mm-hmm. En ieder jaar zijn de regels weer veranderd en aangescherpt. En je doet met ongeveer dezelfde regels gaan ongeveer eigenlijk 2 wedstrijden mee. Dus die gaan dus 2 keer mee. En daarna komt er een hele grote regelverandering. Waar wij op dit moment in zitten is eigenlijk de 2e keer dat wij met ongeveer dezelfde regels meedoen. Mm-hmm. En wat leidt daar nou toe? Dat is dus dat alle teams heel lang de tijd hebben gehad om zich door te ontwikkelen in de race. Wat eigenlijk de technieken heel dicht bij elkaar laat komen. Dus de race daardoor wordt echt super spannend. Nou hebben jullie ook een goede ambassadeur gevonden, die van de werk de nieuwe naam ook heeft gepresenteerd? Ja, dat is hartstikke leuk om Marja van Bijsterveld, de burgemeester van Delft en oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bij ons team te mogen aansluiten. Mm-hmm. En ze heeft ook de aftrap gegeven voor de bekendmaking van ons team. De bekendmaking als Vattenfall Solar Team. Ja. En het was hartstikke mooi om haar te mogen ontvangen. Ja, op deze dag. Ook samen met onze sponsor Vattenfall. Ja. Onze hoofdsponsor. Dat betekent dat jullie dat Delft wel geïnteresseerd is in jullie werk. Ja. Wanneer is zo'n zonneauto, want dat is nu nog experimenteel, al jarenlang experimenteel. Wanneer zien we ze nou gewoon op de weg als gebruiksauto? Er zijn verschillende initiatieven bezig. Die proberen ook echt de auto op de weg te krijgen. Wij zullen echter alleen maar meedoen aan de race om zo mensen te inspireren. Mm-hmm. En wij maken dan ook meer een snelheidswagen. Aangezien bijvoorbeeld de coureur, die zit in de cabine heel klein. Yeah. Omdat een kleine auto, die gaat natuurlijk veel sneller. Ja. Ja, maar dit is nog geen gezinsauto. Nee. Maar jullie zijn ervoor klaar om straks weer in Australië prachtige resultaten te bereiken. Precies, dat is waar we als Vattenfall Solar Team voor gaan. De zonneracers van de TU Delft zijn het Vattenfall Solar Team geworden, maar ze zijn nog net zo gemotiveerd als toen ze een andere naam hadden. Amy Klein-Holkenborg. Ze sprak erover. Ze is de woordvoerster van dit team. En ik dank je wel voor het gesprek en ik wens jullie heel veel succes. Ook straks als jullie in Australië zijn. En daar horen we vast nog meer van. Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer echt praten wil. Dan mis ik de tijd dat ik kwaad op je kon zijn. Nu is het stil. Met het vallen van de nacht fluister ik nu zacht. Hoor je mij misschien? Ik weet gewoon. Wat ik doe, ik kan het niet hebben als het avond is. Of als avonds mis ik je vaak. Je weet dat ik niet luister als je praat als dit en me raakt als dit en dan gaat. Zeg maar dat het goed komt, geef me stukjes toekomst, of moet ik je maar. Voel jij dit ook? Jouw hand in de mijne, of is dit te weinig om door te gaan? Bij alles wat je zegt, ik voel niet dat je vecht. Is dit klaar misschien? Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I want somebody to share, share the rest of my life, share my innermost thoughts, know my intimate details, someone who stand by my side and give me support, and in return she'll get my support, she will listen to me. Thank you. tied to anyone's strings. I'm carefully trying to steer clear of those things. But when I'm asleep, I want somebody who will put their arms around me and kiss me tenderly. And things like this make me sick. In a case like this, I'll get away with it. Mooie track van Depeche Mode en Somebody uit 1984. En daarvoor Suzanne en Freek en Als het avond is. 2019 is het jaar van de Gouden Eeuw. En Angelique Schipper vertelt erover aan Mariska de Vries. Angelique Schipper is meesterverteller en ze kan ons alles vertellen over de Gouden Eeuw. Angelique Schipper, welkom. Er is een Gouden Eeuw geweest in onze geschiedenis. We hebben dat allemaal wel op school geleerd. Bij de meeste mensen is het alweer een beetje weggezakt. Het was een grote... Hoe moet ik de Gouden Eeuw omschrijven in Nederland? Wat gebeurde er zoal? Welvaart. En wat er bijzonder aan is, is dat... eigenlijk er pracht en praal is. Er is overigens ook een andere kant, namelijk de armoedekant. Maar het is ook echt pracht en praal. En ook, zeg maar, onze, hoe moet ik dat noemen, de stadhouder Willem Frederik, die ging dat eigenlijk heel erg uitdragen. Wat daarvoor een bescheidenheid was, werd op dat moment rijkdom. Laten zien aan de andere landen om je heen hoe goed we het hadden. En in die Gouden Eeuw, dat is dit jaar het jaar van de Gouden Eeuw met Rembrandt, die iedereen kent. Wordt dat ook meer zichtbaar gemaakt op allerlei plekken. En onder andere in Den Haag met het Hollands Historisch Festijn gaan we daar aandacht aan besteden. Wat is er allemaal te zien en wanneer is dat precies? Het wordt 17 en 18 augustus, midden in vakantie, dus iedereen kan komen die niet naar het buitenland is. En dan hebben we altijd op het Binnenhof, langs de Vijver en in de Paleistuin, dat we de geschiedenis van Nederland, die in Den Haag heeft plaatsgevonden, want het is al 8 eeuwen het machtscentrum van Nederland, brengen we tot leven met ridders en paarden op het Binnenhof, middeleeuwse tijdlijn langs de Vijver, 8 koninginnen uit 200 jaar koninkrijk in de Paleistuin met de prinses van de dagverkiezing. En dit jaar ook aandacht besteden aan de Gouden Eeuw. Als mensen hier naartoe willen, het duurt natuurlijk nog even in de vakantie, maar iedereen heeft natuurlijk voor dit jaar zijn agenda wel al klaar liggen. Waar kunnen mensen kaartjes bestellen hiervoor en wat kost het als men daarheen wil? Ja, nou, er zijn geen kosten aan verbonden, want het Binnenhof en de Hofvijver en de Paleistuin, dat zijn gratis toegankelijke locaties waarop wij het evenement, zeg maar, aanbieden. Dus iedereen mag daarvan komen genieten en meedoen. En er zijn daarnaast ook partneractiviteiten die wel betaald zijn, maar het evenement zelf, het hoofdevenement, is gratis. Oké. En de website waar alle informatie over dit evenement staat? www.hollandshistorischfestijn.nl. En zodra het programma helemaal vol zal zijn, dan komt dat ook op de website. Jullie hebben ook het een en ander in de ruïne van Brederode. Wat vindt daar allemaal plaats? En daar brengen wij de geschiedenis ook van Brederode tot leven. En zo zijn we er ook achter gekomen dat die Johan Wolfert van Brederode een 10-daags huwelijk had in Den Haag. De data hiervan allemaal, wanneer kun je sowieso op de ruïne van Brederode gaan kijken? Dat is vanaf 1 maart weer open. Vrijdag 1 maart, dan gaan de deuren open. 2, 3 maart hebben we hier een stamboomweekend. En dat is dan dat we een aantal belangrijke mensen van Brederode weer tot leven hebben. Dus die kun je ontmoeten. En je kunt kijken of je zelf van Brederode afstamt. En het riddertoernooi, dat wordt 29 en 30 juni. Dat heeft hier ook ooit plaatsgevonden. Okay. En de datum van Halloween staat natuurlijk altijd vast op 31 oktober. Tenminste bij ons. Oké, ja, dat is bij de meeste mensen, denk ik, ja. Ja, sommigen doen het ook het weekend ervoor, maar wij doen het op de avond zelf. En dan brengen we de bewoners van de ruïne weer tot leven, dus dat is heel geestig. Ja, goed. En het huwelijk wordt waarschijnlijk 24 en 25 augustus. Oké, we hebben het allemaal genoteerd en tegen die tijd horen wij graag nog wat meer details. Tot slot nog even, de ruïne van Brederode, heeft hij ook een website? Ja. ruïnevanbrederode.nl. Dat is niet zo moeilijk te onthouden. Nee. Daar kunnen mensen ook meer informatie vinden als ze de ruïne te zijner tijd willen bezoeken. Ik dank u heel hartelijk. We hebben weer even lekker in de geschiedenis kunnen duiken. En we weten waar we dus alle evenementen kunnen gaan bekijken en gaan beleven van de zomer. Hartelijk dank voor de informatie. Ik sprak met Angeline Schipper. Zij is meesterverteller. This rain is not the cleansing kind. It drags you down and clouds your mind. And oh, you know it chills me to the bone. Hold your tongue and hold my hand. I can only pray you'll understand. Without you, I can only be alone. But I cannot repair the song. I shake a sigh, ache a sigh, break us in two. But I love you, I love you, I love you, I do. Dit is De Late Avond. Take up the time to find what you're all about. Stay in at home and tell the world that you're out. Play with the kids, a since you looked at pictures and old souvenirs. Read a good book or maybe do something new, like go to the opera or zoo. It's time to start living, it's time to start giving some time to yourself. Why not just disappear and travel around for maybe a year? Plan a vacation or maybe a cruise. Shine up an old pair of shoes. It's not what you do, it's just how and with who. That's what living's about. Nog even snel wat wijze levenslessen van Paul Anka. And that's what living's about. En daarvoor Douwe Bob en Jacqueline Govaert in I Do. De late avond van dinsdag 29 januari maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Harry Kuipers. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Norma Jean Martin heeft het laatste woord. Fijne nacht. I don't know these streets below my feet. I'm just a stranger in this town. I'm all alone, and you seem kinda sweet. Maybe you could show me around. But I'm not looking for true love. This time tomorrow I'll be gone, gone, gone. I don't care if I never see you again. I'm thinking maybe we could just pretend this is a fairy tale with a happy end. I know this is only true love, but now